राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 5 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे विधान सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री कृपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, कल्याण की बात बहुत सुगम है। ये जो बात आई कि विकार जितने जगत में है, क्षेत्र में कोई विकार नहीं है। शरीर स्थो भी कौन थे न करो तीर न लेते थे, शरीर में स्थित हुआ भी वो आत्मा वैसा का वैसा ही है जैसा जीवन मुक्त होता है। शरीर स्थो भी कौन थे न करो तीर न लेते थे, न कर्तव्य तो है न बहुत्व है, जड़ में है। जड़ त्याग हुआ बहुत हुई, जड़ का त्याग करना पाप के साथ रहता ही नहीं रहेगा ही नहीं रहे सकता ही नहीं, ताकत नहीं है आप साथ रहेगी। और जड़ता में होना बेकार है तो फिर वो छूट जाएगा, सुगम बात है। थोड़ा सा विचार करो, बहुत बढ़िया बात है, एकदम बड़ी सुगम बात है, बहुत सुगम। इस बात नई बात भी है, एक नई बात पुस्तक राम नई बात, कितनी बढ़िया बात है। जड़ता में है कर्तृ भोक्तृ कामर गोधर लोभर मोह जितनी आसुर संपत्ति फसाने वाली सब सब जड़ में, चित्र में है कोई किंचित मात्र में नहीं। वो किंचित करो थी नहीं, वो किंचित करो थी सर नहीं, किंचित करो मी थी युद्ध मन्य तत्व कुछ करते तो बहुत तो है ही नहीं। सीधी सारी जीवन मुक्ति सीधी बात है, एकदम जड़ता का त्याग करना है। जड़ता त्याग कर रही है आपका, जड़ता कभी आपके साथ रह सकती नहीं, ये त्याग करेगी तो त्याग करेगी। उसे त्याग करने में क्या मुश्किल है, सीधी सरल बात है, बहुत आनंद की बात है। समझा मैं, बहुत दिन हुआ इस ख्याल की ही नहीं, अब ख्याल हुआ है। ये बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी आवृत्ति भी आ गई है, सामने क्या है ये आवृत्ति भी संशोधित करेंगे जल्दी से पा दे। 10,000, 10,000, 20,000 आ गई, 10,000 और 30,000 जल्दी सामने। आप लोग पुस्तक में देखो, देखो भैया है तो लज्जा की बात, शर्म की बात, मेरे लोग की बात भी मैं कहता हूँ, मेरी नहीं है। मेरी लिखी हुई बात भी मैं ही प्रशंसा करता हूँ, ये सभ्यता नहीं है, बढ़िया नहीं है। अरे तो क्या होना, आप ही करते हो कि आप ध्यान दो, बहुत जल्दी उतार हो जाए, बहुत जल्दी। मतलब आएगी हुआ यहाँ दूसरा संस्करण।